الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا حسين بن يزيد يزيد الكوفي قال اخبرنا عبد السلام بن حرب عن عطيف بن اعينا عن مصعب بن سعد عن نبي بن حاتم رضی اللہ عنہ قال رے فرمائی دا صحابی ویراغل امز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا داد دا اول رات للو دیمان دا پارا وفی عنقی صلیب من ذہب اوزما پا غارکی او صلیب دسرو ضرو دان سواراو یو سلور گوٹه لرګي جوړ کړی صلیب خو مقتلې کړه صلیب ګره دا سیدای یو سلور گوٹه لرګي دا راغی نه خړه دایدا داو کوي چې عیسی علی السلام په دې لرګي پانسی شو آرام کې دا خبره غلطه ده حضرت عیسی علی السلام پانسی شو نو ژوند الله په خپل قدرت اسمان تخې جوړې او د قیامت نه مخکې باغوی را کوزیږي وای زما په غاسټ کې او غاړه کې صلیب د سرو زرو فقال الله حبيب يا عدي اطرح اي عدي ارتاو کا د دې خپل سټ نه دی هاغل وسندا بوت دا بوت لرکا دا دې ثبوت په غاړه کې شولې وای وسن هر غشیل وې جداوی جو سوي او جوړ شوی وې د جواهر الارضنا یاد لرګینا یاد کانینا وسمعته ما اريد د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم نا یقرؤ فی سورۃ براءت چلسوی سورۃ براءت او دایات لسوی اتخذوا احبارهم ویلی دی اهل کتاب اخفل منیان و رهبانهم اخفل پیران اربابا خدایان من دون اللہ ما سواد اللانا دخپل مليان و پیرانو نه خدایان جوړ کړیو ځکه الله یو شی حرام کړو او دی پیرانو مليان ورته حلال ولو دی وای په ستر او الله یو شی حرام کړو او دی غلط مليان و پیرانو باهلي کتاب ته حلال کل دی باغی په ستر قال فرما قال الله دی فرمایلو اما خبردار انهم بشک دویچو دا اهل کتاب لم یکونو یعبدونهم دیبد دی خپلو ملیانو پیرانو عبادت و بندگی نکولا ولیکنهم کانو لیکنو دی اذا حلو لهم شیئا کلچ حلال بے کدوی لیو شیئ اللہ باغ حرام کرو نو استحلوهو دیبم داغید حلال والی اقیدن للا اللہ حرام کرے او دوید پارا بیغ حلال کو ندویب داغید حلال والی اقیدن للا و اذا حرمو علیم شیئن تلچ حرام دے کو پدویو شیئ چلا بحلال کرے حرموہو ندیبم داغید حرمت اقیدن للا نگر اللہ یو شی حرام کرے او تی دخپل ملاو دی پیر دو جن حلال گنی او اللہ یو شی حرام کرے تی حلال گنی داد یغن خرے جوڑ کو هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث عبد السلام ابن حرب وغطف ابن اعينا ليس بمعروف في الحديث ليه معروف ومشهور په حديثو کې نه وبه قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال احبرنا عفان بن مسلم قال احبرنا حمام قال احبرنا ثالث انس رضي الله عنه ان ابا بكر حدثه وابو بكر رضي الله عنه حديث بيان کړه دتا قال قلت ابو بكر رضي الله عنه ما ویل نبی کریم علیہ الصلات والسلام تا ونحن في الغار او من غار سور کیو بخاری شریف کی دا سراغلی صرفات و رازی ابو بکر رضی اللہ عنہ از غار کے ناس سمنو چه سر میں پورتکو فیدان بی اقدام القوم بکافر قدم نختار دل دا غار پخلک راجمو نماولو ان احدهم کیو پدی کافرو کی انظر الى قدمیہی دیو گوری دی خپلو قدمونو تا او دی قدمونو لانیو گوری لا آب شرنا نخام خامنبا اوینی تحت قدمیہی لاندی دی قدمونا فقال اللہ حبیب فرمائلو یا ابا بکر نے ابو بکر ما زنو کبی اثنے دی سر خیال و گمان ستاپا غدوو اللہ ثالثهما چی اللہ درم نداغوی اید یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا اور اللہ بی بلا تحزن حفقی جمع ما ظنک بی اسنید اللہ ثالثهما اللہ درم ددوینے هذا حدیث حسن صحیح غریب فدیکل ابو بکر رضی اللہ عنہ لوئی فضیلت تے انما یروا من حدیث حمام وقد روا هذا الحدیث حبان بن حلال وغیر واحد عن حمام نحو هذا وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب بن ابراهيم ابن سعد بن ابي محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب وما اريد لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول جي لما توفي عبد الله بن ابي كلت وفاه عبد الله بن ابي سيدت رئيس المنافقين بيوي تقول منافقان دا مشورو دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم رابل لشو رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاه عليه د فارد جنازي د مصفاغ شد الله حبيب فتوت جنازي مشک فقام اليه د الله حبيب را پور تشو دیتا فلما وقف عليه فل شودري د پد يريد الصلاه تراده لر لد جنازي تحولت ویزر عالم داسی رو گرزیدم حتی قمتو فی صدریہی ودریدم دا اللہ دا حبیب سینی تمہامہ ماویا دا اللہ رسول علی عدو اللہ عبداللہ ابن عبی آیا پا دشمن دا اللہ چی عبداللہ ابن عبی نے القائل یوم کذا وکذا وکذا وکذا چی ویون کے افلانے رضبانے دے وینیو او دا اللہ حبیب پوم المومنین تحمت لگولیو یعد ایامہو داغا غیو ردش میرلا دکا داغا بدبخت رش دیلو لا تنفق ولا من عند رسول اللہ حتی ينفدو مال مرګو یې پاره چا چې الله د پیغمبر سوي تر دې چې تسنشي او دا غبد نسیمه ویل یخرج ان العز من هل اذل لا دې دا خبره کولی او د الله حبيب يتبسم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم اي تبسم کول مسکه کېدو حتا اذا اکثرت عليه تردي چې ما ډېروالو کو په دیوانه قال الله حبيب اخر عني يا عمر اپل شمانا اخر عني كلامك رستك زمان خبر دي عمر قد خيرت ما ته اختيار را کړی شوی اے الله استغفر لهم مولا تستغفر لهم کبخنا ورت غواړي کبخنا ورت نغواړي ما تا اختیار را کړی شوی دی فاخترت نو ما دا خبره غوړه کړی دا قد قیل لی ما تویل شیر استغفر لهم مولا تستغفر لهم که بخنه غواړی دی تاو کورتن غواړی ان تستغفر لهم سبعین مرتن فبخنه ورت غواړی او یا کرت فلن یغفر الله لهم اللہ بخنه نکی دی تا لو عالمو انی لو زدت على السبعین کما تپتوی چیز زیادوالی و کمپاو یاو کرتو نو غفر لو واللہ بول بخنو کی لزدتو نما بداو یاو نزیاد زرم ورط بخنو اختیوی زیاد من ورط بخنو اختیوی قال سم صلی علیه و مشا معهو بیا الله حبیب پی مزکو پا عبداللہ ابن عبی ومشا ماہو وداغد جنازی سر اللہ فقام علی قبره ودردل ودرد قبر پخواک حتی فرغ منه تردیچ داغد دفن فراغت اکڑیشو اے آیات کی اشکال لے اشکال وجه داوا وی ما ته د استغفار او د عدم استغفار بارک اختیار ده او کزو داویا نزیات و امن بخنه بوشی ما باویا نزیاتم ویلے که بخنه پی کی ده وی دا آیات خو مدینه کې نادل شوی ذکر عبداللہ ابن عبی مرگ پا مدینه کې ده حجرت نپس ده او ابو طالب دا پا کم زی کی مرشه و مکم و کرمکی ندا اللہ حبیب ورت دعا گفتا ندا آیات را گئے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا دا آیات را گئے نادر شو جد اللہ حبیب ویلیو زبدر الله بخنا وارم ابو طالب لے ترسو چیز دری رمنا کڑشوی نیم نو دا آیات نادل شو نو وفات دا ابو طالب خوب مکہ کی دے حجرت نمخ کی پا اتفاق سرا او دار عبداللہ ابن عبی دا واقعا پا نهم کال دے حجرت تا نو سرنگی استغفار دا منافقان دا پار جائز دے اشکال مانے پوش ہوئی بعد وئی ویدانہ ہی دے استغفار دا اغا چا دا پارا دا چی مرشی مشرک نو دین دا ملازمی گی نہیں چی سوک مرشو پجب کلیمہ وی اگر چی پزرک دا اغا سنو اے تجد کلیمہ و خود جنازہ پہ ذکر شوا چہ احتمال دے دیو چی کی دیشی عقیدین صحیح نپدی ترتیب علماء کرام ادا سیوے دی فعجب لي قال فعجب لي وجراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اے وی فعجب لي تعجب دي مالرا وجراءتي او زورتي اعظم پر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسول عالم الله ذا الله رسول خوي فوالله ما كان الا يسيرا قسم پا اللہ نو مگر لغنتی وقتو حتی نظرت حاتان الآیتان چلہ را دوار آیتن رو لینگل وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَي مُسْفِ مَكَوَا وَفَ قَبْرِ دوار پار مدرگَ مَا الْآخِرِ الْآیَةِ فما صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعده مزنوك رسول الله صلى الله عليه وسلم پس دین په منافق ولا قام على قبري يوني په قبر سره دعا د پاره درېدل او حتا قبض وه الله تر دې چې الله وفات کړیو. هذا حديث حسن غريب صحيح. بلکره اشکال په دی آیات کې دا ده روغ آیات دا استغفر لهم ولا تستغفر لهم 70 مره وان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم اجرته ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله. اے چا یاد کی وای چې کافر دی نو بیا څنګه وای کمال پته چې دا یو نه سیوا باندې بخله کیږي نو ما به ویلې وای دا الله حبیب خدا الله حبیب دا خبره پای پته نه وا خدا د غایت رحمت او رافت د وجنی ویلې لکه ابراهیم علیه السلام وی ولا پته چې الله کافر نه بخي ومن عصانی فانک غفور الرحیم. وبه قال حدثنا بندار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي راغل عبد الله زيد عبد الله ابن أبي ده بچه مخلص مؤمن او یو نیک سره نبی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغ اینما تابوه چپلار مرشو فقال اعطنی قمیسکا راک مات قربان دا کمیس دی اکفنوه چپدی که زپلار کفن کم وصلی علیه او پدد جنازی مزمکا وستغفر لہو بخنم وردوا فاتواه قمیسوه الله حبيب ورته خپل قميص مبارک ور کړو وقال اذا فرغتم وی کله چې تاسو د غسل مسلم فارغ شي دته ګوره قميص ورکو دام راغلی دي چې نبی رسول سلام راغې نو دفن شو نو رويستو او لاری پی سوکی لاری پی تکوالی دا اللہ دا حبیب دا خلی مبارک لارو مانے دا عبداللہ ابن عبی دے پی غوڑ کریشو اگر چی خپل ایمان نی نو دا پیغمبر پا کمیس کی کچالا کفن جوڑ شو داغی پلاو مبارکو کو غرشو نخلاسے خوپا دینے چی دے پیغمبر پا کمیس پا کفن بخلاسے گی خلاسے پا ایمان او پا خکول عقیدی او پا نیکو آمالو دے دی تلوارو کن دا اللہ حبیب چراتنو دے پا کبر کی خود دے دی روی باسے ندس ردغ شانکارو شو اباد علماء لیکل دا قمیص زکه ورکو چې په بدر کې قیدیان د استری شو نباس رضی الله عنه دنګو او د عبد الله بن ابي دنګو نو د بل چا قمیص برابر نو سیوا د دې قمیص نه وی کله چې تاسو فارغ شئ نو مال خبردارې راکئ فلما اراد ان يصلي کله چې الله حبيب اراده کړی چې مزو کی جذبه عمر لکر سو اعتراشی وی مال اللہ دا حبیب جامل سیولی وران اختپا کلارا دفسر وقال علیس قد نہ اللہ آیا ند دا چی منکر اللہ انتو صلی علی المنافقین چی تموزو کی پا منافقانو بانے ایوی دا موز منکو نگر آگلے ویسل کی دی روایت کے لئے اختصار دے فقال تصلی علیہ وقد نہاک اللہ ان تستغفر لہم ویتپی مزکی واللہ خطاسو دی بخن غختون منکری فقال اللہ حبیبی انا بین الخیرتین زفمند دو اختیارونو کې مستغفر له مولا تستغفر له کبخنا ولا غاړي کنه غاړي پس الله علی موزی پیو کفان زل الله الله را حکم رولی ولو فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره فترك الصلاه علی دین پس پدای مشکول پر خلد جنازی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ولا تقم على قبره اي دفن دفارا زیارت دفارا خبر سره دریگا ما وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث بن عمران ابن ابي انس عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد ان النبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال بيشك ده فرمائي تمارا رجلاني اي جگڑ کڑیو دو سڑو باس مباحثه کڑیو في المسجد الذي تبارد مسجد آغا كي غصصا على التقوى چی بنیادی خود لشو پا تقوى و پرزگاری من اول یوم داول ورزنا فقال رجلن یو صحابی پا کیوئی هو مسجد قباء دا مسجد قباء وقال الاخر بلوی هو مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تالا اللہ دا حبیب دا جماعتی آدھئی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هو مسجد حارا دا دما دا جماعت دے ابا تاسو درس کې ورته چې دواړه مراد دي د مسجد قباء بنیادم په اخلاص او د مسجد قباء داغي بنیادم په اخلاص او د مسجد نبوی هغه مو هاذا حدیث حسن صحیح وقد روي هذا نبي سعيد من غير هذا الوجه رواه انس بن ابي يحيى عن ابيه نبي سعيد وبه قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابو معاويه بن هشام قال اخبرنا يونس بن الحارث عن ابراهيم بن ابي ميمونه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نزلت هذه الايه في اهل قباء ايات قباء ولو باركنا من شيء في قد مسجد قباء رجال سشرد يحبون ان يتطهروا دائمين ساتي ان يتطهروا جزانن پاکي چه پاکشي والله يحب المتطهرين الله من ساتي د پاکانو سرا قال كانوا وغيستنجون بالماء فوبوب استنجا كولا فنزلت في هذه الايه فيهم دا آیات د دوی باره کې نازل شو. دا حدیث غریب من هذا الوجه. اپ دې باب کې حدیث دی د ابو ایوب او دانس بن مالک او محمد ابن عبد الله ابن سلام رضی الله عنهما د دوی ندا حدیث لري. و به قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا وكيون قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الخليل عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا ما اريد لي يسرنا يستغفر لي ابويه بخن غختد خپل مور پلار د طارا وهما مشركان ادا مور پلار حال دار جدوان مشرکانو فقلت لهما ارتوی اتستغفرو لی ابویکا آیات بخن غارخ بلو والدینو تا وهما مشرکانی ای دوارخو کافران مشرکانی فقال اغویلو علیس استغفر ابراہیمو آیا ندی چی بخن غتو ابراہیم علیہ السلام لی ابیه دوالد دفارا وهم مشرکنو والدی مشرکو فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم دا خبره مې ذکر کړې و نبی عليه السلام ته فنزلت الله آیات رو مې ګلو ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم هذا حديث حسن. او پدی باب کی حدیث سعید ابن مسیب او دا عن ابیه او دا آیات نادر شو دا ابو طالب بارکے بخاری مسلم شریف حدیث دے چکل ابو طالب تا وفات را حاضر شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغ و ابو جہل ابن حشام و عبداللہ ابن ابی امیہ دا ورسر ناس تھی نبی علیہ السلام ترتوی ایتر قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وایا زب شفاعت کوم تا دفار پسبب دید اللہ پنیس ندیدوار کافر و ابو جہل عبداللہ ابن ابی امیہ ورتوی آبا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب آیات مخر عن ملت عبد المطلب د دین د عبد المطلب نه نبس دغه شان غلاو الله حبیب زبدر له بخنه غوړم تر سوچ منش ویني نو الله رايا تروي ګل ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن النبي قال كعب بن مالك رضي الله عنه لم اتخلف رسلهم فاتشوا النبي عليه السلام في غزوه في غزاه غزاها شهد غزا كره و حتا كانت غزوه تبوک تر دې چې غزوه تبوک نو پدې کې پاتې شو مې لا بدرن او مگر په بدر کې پاتې وم ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ملامت یانو وی دی نبی رسول په وطن تخلف عن بدر چې غرسو پاتې شو د بدرنا انما خرج يريد العير ذکر الله حبيب چې مدینه نه وته نیراده د مشرکانو د قافلین یو کړي وا فخرجت قریش روتی قریش مغیثین لعیرهم اغی مدد او نصرت کولو لعیرهم د خپل کافلی فالتقوا عن غیر موعد ندادوار دلی ملاو شوی بغیر دسنیتی او آدینا کما قال الله تعالی لکه څنګه چې الله فرمایلی دي اذا انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاقترفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ولا عمري صحابي فرمائي خا خامخا زما دی قسم وی په بخون کی د عمر زما ان اشرف مشاهد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه ډیر اشرف د مشاهد او د زاینو د حضور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلکو کې لبدرن دا بدر خوما او حب زنه خو خو منی كنت شهدتها چې زد دی بدر ته حاضر شې مکان بیعتی فزید بیعت زما ليله العقبه باغشپد عقبه کی چې په مکه مکرمه کې مود الله د حبیب سره بیعت کو حیث تواسقنا علی الاسلام کله چې موږ مضبوطواله کړو په اسلام او کله کې وادي موغستی وی چې الله حبیب دې موږ تراشی او موږ د بال بچ غنتی حفاظت کو ثم لم اتخلف بعد بیا رسولم پاتې شوی په دې نه د نبی نے سلام نه تا کانت غزوه تبوک تر دې چې غزوه تبوک و هي اخر غزوه غزاها دا خیرنی غزاو چی دا اللہ حبیب کری و وعادن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس او اعلان کری و نبی ریح السلام خبرداری و کری و خلقتان بر رحیل پتنو سراف فذکر الحدیث بطولی احدیث سرداغید و گدوالی ذکر کو قال فانطلقت جتلوم نبی ریح السلام تفیدا و جالس فی المسجدی ایناس په مسجد کې وحوله المسلمون غیر چاپیرتی مسلمانانو وهو استنیر کاستنارت القمر د الله حبیب پرکیدو پشاند پرکیدو د سپوږمۍ وکانه دا سر بلمر د الله حبیب چې وکړه خوشاله کړې شو په او کار استنار مخ به اوزلې دوه پرکیدو فجئت زرالم فجلست بینې دې کې ناسم دې مخې تا فقال ابشر يا كعب ابن مالك زير والے كعب ابن مالك بخير پدا سے خیر یو بخير يوم من بخير ددا سے رضی تعالی کا چراغ دی پتا موز ولادت کا امکا کم وقت نہ چیز یہ گول دے تعالی رستا والے فقلت يا نبي الله اید اللہ پیغمبر من عند الله دا زیر دا اللہ دا طرفنا دا من عند کیا کستاسو طرفنا فقال بل من عند اللہ دا اللہ دا طرفنا سمت اللہ اولئے الآیات او بیلستیو دایاتنا لقد تاب اللہ وللنبی والمہاجرین وی بیشک مہربانی کرو اللہ پا محای پا نبی اسام مہاجرین وانسوار اللہین آغا مہاجرین وانسوار اتبعوه فی ساعت العسرتی چیروان شیو دا اللہ دا حبیب پسی پا وقت دا تنگ دستی آو تکلیف کی من بعد ما پس داغی نکا دا نیز دیو یا زیغو چکا گشوی قلوب فریق من هم زوند یوی دلی ددوینا سمتاب آلیهم او بی اللہ دا دی توب قبول اکنوا انہو بهم رعوف الرحیم بیشک اللہ پا دوی منک انکیو محربان رے قال وفینا انزل تیزن زمون بارک دایات نازل شو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال قلت يا نبي الله كعب بن مالك رضي الله عنه ما ولي الله پیغمبر ان من توبتي زما د توبه نه دام نه الله او حدث الا صدقا جزب خبر نقوم مگر د رشتیا او وان ان خلع عن المال كله او زروزم د ټول مالنا صدقتن الى الله و الى رسوله زما چې څومره مال او دولت ده دا ټول الله او رسول ته صدقه ده نبی رسول الله هم سي کله کا بعد مالک رابن کا پزان باز مال نو دا غره ده تا ده پار بال بچ نري فقلت فاني امسك سهمي الذي بخيبر زي سارم برخخ فلاغ چې مال خیبر کې ملا هوا قال فما نعم الله علي نعمتا نعمت نے لکھ اللہ فما نعمت پس دے اسلام نا اعظم ډیر لوی فی نفسی زما پزر کی من صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما رسول الله صلی الله وسلم ته رښتیا ویلو فی نا صدقته کله چې ورته ما رښتیا وی نه ما و صاحب آیا او زما غدو مرګرو ولا نکونا کذبنا او دا اللہ رحم داو چی مورت دروغ نی دیویلی نو مونگا چی دروغ نویلو فهلکنا کما هلکو فرنمونگ بم تباشوه لکه څنګه چې هغه یې هغه دروژن منافقان تبا شو و اني لار جزو مې ساتم الله يكون الله ابلا حدن في الصدق زومت ساتم قال ابن مالك رضي الله عنه فرمای الله يكون الله ابلا حدن دا شن بوي چلا امتحان او احسان او انعام دې کړي وي په یو تن پرشتیاو کې مثل الذي فمثل داغه بلانی چې په مې احسان کړي ما تعمتو لکذبتن بعدو ما خس نه دې کړي د دروغ د پار پس د دینا دې پس ما د دروغ خس نه وې نی لار جو او زمې ساتم يحفظني الله اے تروسه کومې د دروغ قسم نه وکړي زو می ساتم چی فازت بو کی اللہ زما فی ما بقیا فا عمر کی چکم باقی فاتے و دیکی بمد دروغنو ساتی وقد ریعنی زوری عدل حدیث بخلاف عدل اسناد فقد قیل عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن کعب ابن مالک نبی کعب وقد قیل غیر حادادین بغیر وروایون سبنو یزید حدل حدیث عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك ان اباه حدثه عن كعب بن مالك وبه قال حدثنا محمد بن مشعر قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن سباق عن زيد بن ثابت حدثه زيد بن ثابت رضي الله عنه حديث بيان کړی دتا قال بعث الي ابو بكر الصديق ورالګل ما ته سره ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال مقتل اهل اليمامه ارستو د قتل او د جنگ د اهل يمامنا یماما یو خار نم دے پا یمن کے دا پا یو لسم کال دے حجرتو او دا دا مسلمت القذاب چیغد دروغ دا نبوت دعوی کری و دسر جنگو نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورط خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لے بلو دیر صحابه ورسره اډیر سخت جنگ وشو تر دې چې الله مسلمۃ الکذاب شرمول او وجل شو خو پدې کې ډېر لوی له صحابه شهیدان شو بعضی تاریخ لیکي چې د نور شهداو نه علاوه وسو صحابه کرام شهیدان شول اچھا د دین ډېرم ذکر کړي نو دا دمره صحابه چې په یو جهاد کې شهیدان شول نو وی ما ته زید ابن ثابت رضی الله عنه وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه سوک رو لے گلو زچرالم نو عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ورسره ناسته فقال ان عمر ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه کذا تانی ما تراغلو فقال ما تدا مشوره راکوي فرمایل ان القتل بيشك ذا قتل وشهادت قد استهر بقراء القران دا قتل دا استهر اي ګرم شوه دي فقاریانو دو قرآن فیوم الیمام بانے دیر شے اشتد داو دو کسور مانے و دیستہر را دا دمرنوی قاریان پدی یو جنگ کی شہیدان سن و انی لأخشا عمر رضی اللہ عنوار توزیاری گمین یستہر القتل بالقرآن کدیر شیو سخشی دا سی قتل و شہادت پا قرآن حافظانو د قران فل مواطن کلها وزاینو د جنگونو ټولو کې او قاریانو حافظان مری ف فیذهب قران کثیر هر قران بل عرش د دې ځینی خو د قران نه ډکی تاسو چې په سونو سونو په یو جن کیږي قران چرته لاړ نشي و انی ارا انت امر بجمع القران زما رای دادا زوینم دا چې ته قران را جمع کا نو دک سوب شیطان کیږي نو دا د پاتې کې دوزه نه لري خدا دین به محفوظ وي. ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ ته کیف افلو شین لم یفلو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زسنگ او کار وکم چې هغه الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نه کړي. نو عمر رضی اللہ عنہ هو والله خیر هغه زما دې د الله په ذات قسم یې خیر دی د الله حبیب په زمانه کې دا په مختلفو ځایونو کې لیکل شوی او فلم یزل یراجعنی و یمیشو چې دما سره دا خبره مراجعه را سره کوله او دی اخباره کې خبره ترې کولې فی ذلک د دې بار کې حتا شرح الله صدری تر دې چې کلاو کاله سینه زما للذي داغ کار د پارا شرح له صدر عمر چغید پارا د عمر رضی الله عنه سینه کلا وکړیو و رایت فیه الذی را او ما مقتل پدې کې هغه چې دې پکې ویني چې کمرای د ددا نو اورای زمام دا ورسمر لوی کار ابو بکر صدیق رضی الله عنه کړی. قال زید قال ابو بکر زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ما تا ابو بکر رضی اللہ عنہ انک شاب عاقل تیو زوانی و قل مندی لا نتہمکا من پتابانی اس قسما ددروغ ستحمت نلرو قد کنت تکتبو بیشکویت چلی کلب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توہی تدا غپ زمانکم دوہی کاتب وی فتتبع القرآن نتد قرآن لطول شورو کا چچا سرعی غطر آخلا و لکے. قال زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فواللہ قسمی دید اللہ فزاتی آلیا لو کلفونی کزیم مکلف کڑوے نقل جبل فنقل قول دیو غرد غرننا ما کان اسخل علی من ذلک نداب په ما باندې دمر درن نوې چراله ویلې چې دی غردا غټي وشلې او دا ټول وګوره خپل وړي قلت کیف تفعلون شئن تاسو نه او کار کوي چند دې کړی ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. قال ابو بکر رضی الله عنه ورتوي هو والله خیر دا قسم پا اللہ غوره فلم یدر یراجعنی ہمیشہ چې ما سره دی بارک خبره ترې کولی فی دالک دی بارک ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ حتی شرح اللہ صدری پرانستا لازم سینا للذی داغ کارد پارا شرح له صدرهما چی پرانستی واغی لرسین دی دوارو صدر ابي بكر و عمر اسن ابو بكر و عمر رضي الله عنه نما شروع کلهون د قران اجمعه راجم کول بمه من الرقاع جمد رقعتن دا د سرمنی ټوکړه وا کاغذ ټوکړه وا غینا غینا می قران نا جمع کول والعصب دا جند عصیب دا دا بلخت وا عبیده سی تختی پشان پریکا او پاغی بی لکل کول واللخاف دا غاس پینی گٹیوی نرائی نرائی پا دی باز قرآن لکل شو یعنی الحجارت کانی ور رقاق یعنی الحجارہ ورقاق رقاق ال یعنی سپین نری کھانی و صدور الرجال او د سینو د سړونا فوجت اخره سوره برات هم من دو اخر د سوره برات د خزیم ابن ثابت رضی الله عنه سرا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم ويراغل تاسو پیغمبر علیہ السلام تاسو د نفسونو نا ګران لګیږي په دې پیغمبر هغه شی چې تاسو مشقت او تکلیف کې چي حریص علیکم درسنا د تاسو په هدایت بالمؤمنین رؤوف الرحیم او په مؤمنانو نرمی کوونکی او مهربان دی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ نو پدی طریقی اول جمع کون کے دا قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان حذيفه رضي الله عنه قدم على عثمان بن عفان راغل عثمان بن عفان رضي الله عنه تا وكان يغاذي اهل الشام او فدغ وقت عثمان رضي الله عنه غزا قول الشام وعلى سرا فی فتح ارمینیتا ففتح دا ارمینیتی او آذر بی جان ما اہل العراق دیراکو علو سرا فراہ زیفتو اکت حزیف رضی اللہ عنو پدی جہادنو کی اختلافهم فی القرآن اختلاف دجوی فی قرآن کی اے مختلف قرآن اختلاف فی القرآن قرآن پا گلو قرآن نازل شئے نیو یور ایدلے و بلبل نیو بل سر بے جنگو نکو لکتا سر عمر رضی اللہ عنہ واقعہ تیرہ شو چوہ سبی پا غار کی پٹکے واچھو لو صحابی ہو رہے ہوست فقلت لعثمان بن عفان ما حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ توئے یا امیر المومنین اے دا مسلمانانو امیرا ادرک هذه الامتا راگیر کدا امت قبل ان یختلفو فی الكتاب مخید دین اجری تخفل کتاب کے اختلافو کی کما اختلفت الیهود والنسوارا لکا سنگا چی اختلاف کرو یهود و نسوارا دا امت غمو کا پس اللہ رئی تزرک خبرارتاو یہ خلق جنگی یو سر یو سر پیو قرد جنگ دے دا بلبل سر جنگ دے دا امت پا جنگونو پرزونو کیوا کی نو خبر لیگلے و حفصی بی بی رضی اللہ عنہ تا ان ارسلی الینا بالصحف رولی گمونتا غصحفی اے ابو بکر رضی اللہ عنہ چی قرآن جمع کو نچی آغا دا غصر وی تردی چی وفات سجاد عمر رضی اللہ عنہ سر پجون کے نبیاد حفصی بی بی سر وی اکمی نسخی چه ابو بکر رضی اللہ عنہ لکلی وی چه اغا جو اندیو ناغسر سنبالوی بیاد عمر رضی اللہ عنہ سروی داغوی دا شہادت نپس دا حفصی بی بی سروی وی منتدار اولے گا ننسخوها فی المصاحف منگلی کدا پا مصاحفو کے ثم نردها الیکی ابیا ویتا تو واپس کو پارسلت حفصت الی عثمان ابن عفان رانی گری حفصی بی بی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تبسوہ آغا صحیفی نو خبر لگری عثمان رضی اللہ عنہ زید ابن ثابت سعید ابن العاص عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عبد الله ابن زبير رضي الله عنهم ان انسخوا الصحف في المصاحف شوري كيدا صحيفة في مصاحف كي وقال للرهط القريشين ویلیو دا غدلی دا قریشو تسی دا دری کسانو اے پدی کدری کسان قریشینو سعید عبد الرحمن و عبداللہ وی مختلفتم فیه آغا چی اختلاف راغ استاسو پاغی کی چی اختلاف مراغ پاغی کی انتم تاسو او دا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہو فَقْتُبُوهُ بِنِسَانِ قُرَيْش نو قرآن لکی دا لغت دا قُرَيْش و سر موافق اید دی دا لغت مطابقی لکی فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ قرآن نازل شید پلسان دا قُرَيْش و حتی نسخو و صحفا لکری وی صحیفی پا مساحفو کی نو لگلی وی باسا عثمان نو لگلی عثمان نزی اللہ نو لا کلیو فوکن اریو ترخت بی مصحفنیو قرآن من تلک المصاحفی دتغ مصاحفنا اللتی نسخو اغچی لکلی وی پیو قرآت قرآن لکلو داوس چې کوم قران شریف زموږ تاسو مخې لري په کوم خیرت ندا د عثمان رضی الله عنه ده دغه وی جامع القران عثمان ابن عفان جمع کوم کې د قران څوک دا راغی او کارنامه ده نن چې مخې لکم قران ده دین علاوه دي کی نور خیرتونه دي او غطول فتواتر سره ثابت دي خدا امت دے اختلاف دا وجه نقد یو قرد معنی قرآن لستیشی قال الزهریو امام زهریو وحدثنی خارجت ابن زید نزید ابن ثابت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائی فقط تو آیتا من سورة الاحزاب ما اونو مندو یویات سورة الاحزاب نکنتو اسمعو چما باوریدو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرآن چلستو میں هدایاتو من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر فالتمست هانوم لطول فوجدت هانوم من دود خزیم ابن ثابت یا رابی خزیم رضی اللہ عنہ سرا فالحقتها فی صورتها ندان پی وسکد دیداغ صورت سرا دامی د دې سرومندو امام زهري وی فختلف یومئذین اختلاف راغله او د دې پد عرض فتابوت و تابو پدې لفظ کې اختلاف راغله فقال القريشيون قريشيون ویلی و تابوت او زید رضی الله عنه تابو فاروف اختلاف ملا عثمان پور تک ریشو اختلاف دیدی عثمان نزی اللہ انہوتا فقالا اکتبوه التابوت تابوت لی کیف انہو نسل بلسان قریش دا قرآن نازل شوید پجبد قریشو داد قریشو پجبد نازل شوید قال الزهري امام زهري فاخبر عبد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن مسعود کرے حل زید بن ثابت دبد غنلو د زید بن ثابت رضی الله عنه د پارا نسخ المصاحف لیکن د مصاحف وقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یا معاشر المسلمین اے د مسلمانانو ډلی اعزلوا عن نسخ کتابت المصاحف اعزلو اے اعزلو مجهول صیغوا دای سوالو اعزلو زلری کول شم دلیکلو د نسخ حقولو د کتابت المصاحفنا ویتولا رجلو ابل سره د دې متولي جوړي وی والله لقد اسلمت وکسم الله ما اسلام روړ وینه لفي صلب رجل کافر دی خلا د کافر سړی پشا کې پروتو یرید زید بن ثابت اے زید رضی اللہ عنہ خرسی مان نوڑے او داغ والد ثابت اغا وقت یعنی کافر دے داغ پشاکے ولذالک قال عبداللہ ابن مسعود دیو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویلوی اہل العراق اے عراق والا اکتمو المصاحفا پٹکیا قرآن شریفو نچی تاو سردی وغلوها وغلو هادی مانام وپٹی کئی فین اللہ یقولو اللہ فرمائی ومن یغلو لیاتی بما غل یوم القیامة چاچی سشے پٹکنو را تلبو کی پاغا چی پٹکڑے دے پرد دا قیامت نویتاسو چی قرآن شریفو نا پٹکڑی اے چی داکم زڑی نسخی دی در سرا فلق اللہ بالمصاحف نو اللہ سر ملاو شیو قرآن شریفو نا بمم پترخونو کیوی وَمَنْ يَغْلُ الْيَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْقُ اللَّهَ مِلَاوْ شَيَ اللَّهَ سَرَ عَمَرْ دِدِ الْإِقَانَ وَي قال الزهري فبلغني ما تدا خبر رسيدني شَأَنَّ ذَلِكَ كُرِهَ مِنْ مَقَالَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رِجَالٌ ما ته خبره چې ان غار دا کوره حبته غني شو د خبر د ابن مسعود رضی الله عنه نه سړو من فاضل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اي د ابن مسعود رضی الله عنه دا قول خو خړه نو ورا ابو بکر رضی الله عنه قران د دیو جن راجم کو چې قران څه شی لاړ نشي زکه د چا پسینو کې او سره د چا پای کې راغې نه بلې سره نو دا په یو ځای کې راجم نو هغه په یو ځای کې راجم کو ا عثمان رضی الله عنه جمع کول په دې چې مختلف کړه تر سره خلق اورې دل نه پاره چې یو بل سره خلاف کوړو ناغد امت د اختلاف نه اویریدو ناغ په یو لغت بانی د قریشو په لغت بانی قران راجا